ولا حول ولا Thank you. Sì, sì, sì. La papà va giù con la cara. Ti va a dire che la papà, ma tu non lo vedi tu. Quando la papà non ci sceglie la papà, con cui mi sa sa. Hakuna aliyejua hapa, aliye na uhakika kwamba mwakani atakuwepo, hakuna hata mtu mmoja, si katika nyinyi mliokuwepo mbele yangu hapa wala ambao wananisikiliza mbali, ambaye ana uhakika kwamba mimi na asilimia 100 au na asilimia 70 kwamba mwakani nitakuwepo na nitaweza kufunga. Hakuna. Kwa ni fursa ya siku moja, tunatakiwa sisi tuitumie vizuri. Nususi zimekuja nyingi kuhimiza masala ya somu ya Arafa, lakini nimekusudia kufanya ikhtisar juu ya mambo haya. Kwa hiyo nimezungumza kiujumla kwa jambo ambalo nyinyi mnalijua. Sasa hiki ndicho kinachonifanya kwanza nimekaa ili kukumbusha. Kuna watu wanaghafilika sana na mambo kama haya, na misimu kama hii ya khairi, mpaka uwakumbushe, jamani, leo ni tarehe ngapi, leo kuna jambo hili, ndio nakumbuka wao, lakini wameshughulishwa na dunia yao. Kwa hili limenifanya mimi nikukumbusha. Lakini pia kuna kauli za kuwafanya na za kuwarudisha watu na kuwakosesha watu kheri hii. Kuna watu wanasema sisi hatutafunga Arafa kwa kuangalia mahujaji, sisi hatutafunga Arafa kwa kutazama mahujaji walioko Maka. Alafu wana hoja zao, si kwamba wanazungumza bila ya hoja, wana hoja zao, lakini nyingi katika hizo ni katika hoja tata, au kwa lugha nyingine ni katika shubuhat. Shubuhat, nikisema shubuhat ni zile hoja zinazoletwa au kauli zinazoletwa zinazofanana na haki. Shubha imeitwa shubha kwa sababu ikisemwa yafanana na haki, ndio maana ikaitwa shubha, liannaha shabihatun bilhaq, kwa sababu inafanana na haki. Inatatiza ipi ni ipi, mtu hawezi jua. Sasa ziko hoja zinazofanana na haki, lakini sio, lakini pia ziko hoja za msingi katika hao wanaozungumza mambo haya. Kuna watu wanasema sisi si lazima tufute watu wa Maka bwana, kwani haya mambo ya kujua kwamba leo watu wa Maka wamesimama Arafa, sio kuja juzi tu, baada ya kuja TV, baada ya kuja simu ha? Lakini huko nyuma hakuna mambo haya. Watu wanafunga kwa kuzingatia miandamo ya mahali walipo. Nalielewa hili jambo. Hili linazungumzwa na ni hoja watu wanaitaja. Sasa mimi nataka nizungumzie kidogo tu. Hii ni hoja ya kwanza. Lakini hoja nyingine katika hoja wanazozitaja, wanataja baadhi ya miji ya mbali, New Zealand huko ha? Watu walioko katika visiwa huko vya mbali kabisa huko, Sydney, wapi huko, Australia, mbali kabisa, au watu walioko magharibi, mbali kabisa huko Amerika, na baadhi ya visiwa na baadhi ya miji ambayo iko mbali na mashariki ya kati, miji iliyoko mbali na Makka, ambayo yanapishana pingine kwa masaa zaidi ya 11, kiasi ambacho mchana wa huku si mchana wa kule. Ukimwambia masala kufunga Arafa, ehe, kama tutafuata Makka. Je, na watu walioko Australia utafungaje? Je, na watu walikuwepo Amerika watafunga vipi? Hii nayo pia ikaingizwa katika hoja za kielimu, na wala si hoja, kama vile ilivyokuwa ile ya kwanza, si hoja ya kielimu, kama nitakavyoeleza kwa mukhtasari insha Allah. Lakini iko hoja ya kielimu ya i'tibaru ikhtilafi al-matali'. Je, ikhtilafu al-matali' ni kitu mu'tabar? Yani kutofautiana machimbuko ya miandamo ya mienzi, je, ni jambo sheria inalizingatia au halilizingatii? Bila kuangalia Saudia wasemaje, Yemeni wasemaje, Qatari wasemaje, Misri wasemaje, sheria ya Kiislamu, jambo hili tangu hapo zamani ni katika mambo yanayozingatiwa au hayazingatiwi? Khilaf, khilaf baina ahli al-ilm, wa hadha khilafun qadim, khilafu ya kale kabisa, kongwe, tangu enzi hizo za maulama, kwamba jambo hili ni mukhtalafun fihi. Hii ndiyo hoja ya kielimu, na sisi tuliizungumzia siku za nyuma wakati tukimjibu Abu Eid na hoja zake kuhusiana na masala ya ikhtilafu al-matali, akikataa kwamba mwezi wa kimataifa hakuna, haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Tukamwachia kule hoja mbalimbali ambazo anatakiwa yeye azijibu. Tuliahidi kwamba tutamuuliza maswali, hatukupata nafasi ya kumuuliza, lakini yale yote aliyesikia, lakini amekaa kimya, yote ameyasikia moja baada ya nyingine mingine. Sasa suala la Arafa laingia pia vile vile katika masala haya. Lakini ni hoja nayo ya kielimu, na kadhalika kuna jitihadi katika masala, je, itakayozingatiwa ni tarehe tisa ya popote au itazingatiwa tarehe tisa ya watu wa Makka? Hii ni hoja nayo ya kielimu, imeletwa kwa njia ya jitihadi za wanaochuoni. Si jambo la kubambanya bambanya kwamba ni shubha, ni jambo au jambo la kiwahabi. Nitatoa mfano hapa kuonyesha kwamba jambo hili si la kiwahabi kama linavyotengenezwa na baadhi ya mashekhe au baadhi ya wazungumzaji, kwamba mawahabi walipokuja ndio wakaleta mambo haya. Sasa tuanze na lile jambo la kwanza. Jambo lile la kwanza linalowafanya baadhi ya watu wasiifunge siku ya Arafa, ambayo watu wa Makka wamesimama Arafa. Afwan, kuna nukta nyingine ambayo sije nikaisahau muhimu pia. Kuna watu katika mashekhe humu na wanaojifanya mashekhe wanajaribu kuzungumza na kukata mawasiliano na mafungamano yaliyopo baina ya saumu ya Arafa na matendo yanayofanywa na mahujaji kule Makka, wakayakata mawasiliano yake na mafungamano yake na vitendo vinavyofanywa na watu walioko nje ya Makka. Wakasema hakuna mahusiano kabisa, hakuna mafungamano baina ya saumu ya Arafa na kisimamo cha Arafa, hakuna. Wakalikata kabisa jambo hili, kana kwamba ni jambo la kizushi lililozuliwa na baadhi ya watu tu wanaotaka fujo. Si kweli, na tutaona hilo insha Allah katika maelezo haya mafupi. Tajitahidi maneno yasirefuke katika maneno haya mafupi. Kuhusiana na suala la kwamba hizi ikhtilafu au mambo haya yamekuja juzi kwa sababu ya kupatikana hizi television, kwa sababu ya kupatikana simu, mawasiliano haya yamekuwa karibu, ndiyo maana kumetokea ikhtilafu hizi. Lakini je, hapo zamani za kale wazee wetu walifunga vipi Arafa na hakukuwa na TV? Maana sasa hivi tuambiana, angalia, si wale pale watu kwenye Arafa, si wale pale tuwaona Jabal Rahma pale. Sasa zamani hakukuwa na TV, ilikuwaje? Unaelewa? Mtu akiangalia hali kweli bwana. Sasa tena watu wanaweza kujua Arafa ni nini pale watu baada ya watu kurudi kutoka Hija. Eti kule mlipokuwa Hija, Arafa mlisimama Ijumaa ngapi? Arafa tulisimama Ijumaa. Sisi bwana Arafa sisi tulifunga Jumamosi sisi. Watu washarudi pigeni Muharram hiyo. Kutokana na mazingira ya safari za zamani. Kwa hiyo ilikuwa hakuna uwezekano wa kujua kwamba leo ni Arafa ya Makka au sio. Sawa? Ni hoja hii? Hii si hoja ya kielimu. Kabisa. Sio hoja ya kielimu, ni mambo ya kuundaunda. Kivipi? Si katika hoja za kielimu. Naam. Sheria ya Kiislamu katika vitu vilivyomo ndani ya sharia, asharia alislamia asamha, wanasema miongoni mwa sifa zake sheria ina kitu kinaitwa almuruna. Sheria ina almuruna, au kwa lugha fupi sheria ya Kiislamu ni salihatun likulli zamanin wa makani, ni yenye kusilihi katika kila wakati na kila mahali. Haipitwi na wakati sheria ya Kiislamu. Mimi nitakupeni mfano mmoja wazi tu. Leo hii kuna nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ipo haiko? Ipo. Miaka mia nyuma hakukuwepo na jina hili. Tanganyika, Zanzibar, kadha, yani kulikuwa na mambo kama haya. Na miji iko tofauti tofauti. Si ndio hivyo? Lakini leo iko. Miaka mia iliyopita. Nimerudi nyuma zaidi, sisemi miaka mia kwa sababu hili ni jina limekuja baadaye. Hata miaka mia haifiki, lakini nimerudi miaka mia. Hakukuweko na kitu hicho, lakini nchi ilikuweko na watu walikuweko. Ndani ya hii inaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanga ilikuweko tangu hapo zamani, kabla haijakuwepo Jamhuri ya Muungano. Kulikuweko na Kigoma, kulikuweko na Rukwa, kulikuweko na Lindi na Mtwara, Songea, zote zilikuweko. Kabla ya kuwepo kwa redio, labda tukirudi miaka 200 nyuma, kabla ya kuwepo kwa redio, iwe ni RTD mathalani wakati ule, Redio Tanzania Dar es Salaam, au redio nyingine yoyote, walikuwa wakifunga vipi watu wa Unguja na watu wa Kigoma, watu wa Tanga na watu wa Peramiho, au watu wa Songea, au watu wa Masasi, au watu wa Mwanza, walikuwa wakifungaje kabla ya kuja kuwa na redio Tanzania kitangaza kwamba leo Idi, leo Ramadhani imeingia? Unanielewa? Au ilikuwa miezi haipishani? Haiwezekani kuwa mwezi ulionekana Tanga alafu ikawa watu wa Kigoma hawakuona, lakini baada ya redio Tanzania kutangaza watu wakafunga na wakafungua. Sasa kabla ya kuwepo redio wao walikuwa wanafungaje? Kwa sababu sije ukasema mawasiliano na mitandao, ukaona labda mawasiliano ni TV peke yake, ni simu peke yake, ni internet peke yake, hata redio. Sasa kabla ya kuwepo kwa redio watu walikuwa wafungaje? Unaelewa? Pingine mufti wa Zanzibar au kadhi wa Zanzibar wakati huo atangaza kwamba mwezi umeonekana, misikiti atangaza huko watu wapige takbira, lakini watu wa Kigoma hawana taarifa, hawajui kabisa nini. Hakuna redio wala hakuna umeme, walikuwa wanafungaje? Sasa je, kwa sasa hivi wafungaje? Hii inaonyesha ya kwamba sheria ya Kiislamu, hali fulani zinapojitokeza, kuna mambo yanabadilika. Ndiyo maana kuna siku mimi nilizungumza nikayataja maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى katika maneno yale aliyozungumza amezungumza maneno makubwa mazuri. Sasa na leo nataka niyasome tena kwamba katika maneno haya yanapatikana katika majumuu ya fatawa iliyokusanya fatawa za Sheikh huyu mwanachuoni huyu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Pale alipokuwa kijadili kuwa kila watu wa miji, kuna kauli inayosema kila watu wa miji wana mwezi wao, akasema walladhina qalu la takunu ru'yatan lijami'iha kaakthar ashabi Shafi'i, na wale ambao wanasema haiwezekani kuwa kuona mwezi ni kwa watu wote kama ilivyokuwa kauli ya wengi katika wafuasi wa Shafi'i, minhum man haddada dhalika bimasafati alqasr, kuna miongoni mwao walioweka mpaka wa hilo kwa masafa ya kupunguza swala, kwamba kila watu watakuwa na mwezi wao kwa masafa ya kupunguza swala. Kama wewe utasafiri itazingatiwa hiyo ni safari ambayo itakufanya wewe upunguze swala, ukienda kwenye huo mji mwingine ambao wewe upunguza swala kwa kuwa ni safari, basi hao watu mji huo mwingine wana mwezi wao, na huko ulikotoka wewe una mwezi wenu. Kuna wanachuoni wamefikia kusema maneno haya. Wa minhum man haddada dhalika bima takhtalifu fihi almatali'u, na kuna ambao waliweka miongoni mwao waliweka mipaka mpaka wa hilo kwa kutofautiana matali' machimbuko kal Hijaz ma'a Sham wal Iraq ma'a Khurasan ma'a Khurasan, kama vile Hijaz na Sham Iraq pamoja na Khurasan. Akisema Khurasan, eneo hili kwa leo linapatikana kusini magharibi mwa nchi ya Afghanistan. Khurasan kwa leo inapatikana kusini magharibi mwa Afghanistan. Kwa hiyo mfano ni kama mji wa Khurasan, asema mfano kama mji wa Hijazi na Sham, Hijazi, Maka, Madina na viunga vyake, Sham ni Syria, Palestina, Jordan, hata Lebanon pia inaingia katika Sham. Sawa. Wal Iraq ma'a Khurasan, na Iraq pamoja na Khurasan. Asema wakilahuma dha'ifun, na kauli zote mbili hizo ni dhaifu. Hizi kauli mbili hizi zilizotajwa ziko pana khilafu, lakini kauli dhaifu hazina hujja zilizokuwa na nguvu. Fa inna masafata al-qasr la ta'alluqa laha bil hilal, kwa sababu masafa ya kupunguza swala hayana mafungamano yoyote na mwezi muandamu. Wa amma wa aqalib, na ama majimbo, fama haddu dhalika, kama qala, ni upi mpaka wa hilo, kwamba mji huu mpaka mji huu mpaka wake uko vipi? Kisha akaitia makosa msimamo huo kwa njia mbili, hadi akafikia kusema alwajhu thani annahu idha atabarna haddan kamasafati alqasr au alaqalim, njia ya pili ni kwamba tukizingatia mpaka wa masafa ya kukusuru swala au kuzingatia majimbo, fakana rajulun fi akhiri almasafati waliqlim, kisha mtu akawa yuko katika masafa ya mwisho ya kukusuru swala au mwisho wa jimbo, fa alayhi an yasuma wa yuftira wa yansuka wa akhar bainahu wa bainahu ghalwatu sahmin la yafalu shay'an min dhalika wa hadha laysa min dini almuslimin. Anasema, narudia tena, njia ya pili ni kwamba tukizingatia mpaka wa masafa ya kukusuru swala au tukizingatia mpaka wa majimbo, kisha mtu akawa yuko katika masafa ya mwisho ya kukusuru swala au mwisho wa jimbo, ni wajibu juu yake kufunga na kufungua au kufanya hija ni baada ya kuchinja, kwa kuzingatia mpaka huo. Na mwingine kuna baina yake na baina ya hilo jimbo kiasi cha kutupa mkuki tu, hata fanya yoyote katika haya. Ni kama ile tuliyozungumza kwamba tukizingatia mambo ya miji, sasa miji imepakana, leo kuna namanga kwa Tanzania, namanga kwa Kenya. Pale mpakani kwa upande wa Tanga kuna Horohoro na Lunga Lunga, ni hapo hapo watu ndugu majirani. Bali kuna miji imeungana kabisa huko, ukipita Vanga na wapi utakuta miji imeungana kabisa. Hawa wako Kenya, hawa wako Tanzania. Sasa tukizingatia mipaka, huyu atalazimika kufunga na wapi, na huyu atalazimika kufunga na wapi. Mnaelewa? Sheikh al-Islam anazungumzia jambo hili. Utamkuta sasa huyu atafuata nchi yake na mahali kwake. Pingine mtu aliyekuwa Hororo akafunga na mtu na mwezi ulionekana Sumbawanga, akaukataa mwezi pingine ulionekana Likoni au Mombasa pale mjini, akaukataa, au ulionekana Hola na sehemu nyingine, kia atakwenda mbali. Kwa nini? Kwa sababu ya mipaka. Hii sio dini ya Uislamu, nasema hivyo, si katika dini ya Uislamu. Sasa kitu gani kimenisukuma niyazungumze maneno haya? Yeye alichokizungumzia hapa kwamba al-ibra ni usulul ilmi, mazingatio yako kwenye kufika elimu, kujua. Si ushajua, taarifa imekufikia. Sasa kwa njia yoyote huwezi kusema kwamba taarifa ikija kwa redio sisi tutaikubali, lakini taarifa ikija kwa njia ya WhatsApp, mimi sikubali. Sikubali kabisa. Kwa nini? Unasema haya mambo ya kisasa. Una kipimo gani cha kukataa habari hii na kuikubali habari hii? Kwa mazingatio yapo kwenye kufikiwa na elimu. Elimu ya jambo hili imekufikia. Ndio maana akasema wal itibaru bibulughi alilmi birru'yati fi waqtin yufidu, mazingatio yako katika kufika elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaotoa faida. Hapa ndipo ambapo nilikuwa nataka kupasema mimi katika kuijibu ile hoja ya kwamba hapo zamani mbona watu walikuwa wajuaje, na ilikuwa hakuna TV. Kweli ilikuwa hakuna TV, kweli ilikuwa hatupati taarifa, sisi tupati habari za kuandama mwezi mahali kwingine. Si Maka tu kwamba mwezi umeonekana Maka usuhudi, bali hata watu walioko Pangani hawawezi kujua habari za mwezi ulioonekana Bagamoyo au Dar es Salaam. Watajua vipi? Sikuna redio. Redio pia imekuja juzi. Je, kabla ya redio ni kwamba kila watu walikuwa na mwezi wao? Je, leo kila watu na mwezi wao? Watu wa Pangani wana mwezi wao, na watu wa Bagamoyo wana mwezi wao, watu wa Dar es Salaam wana mwezi wao, na watu wa Kilwa wana mwezi wao? Kwa sababu inawezekana ikawa Pangani kuna mawingu lakini Kilwa hakuna mawingu, na hakuna redio, hakuna gazeti, hakuna taarifa ya haraka haraka iweze kufikia. Miaka 200 nyuma hakukuwa na jambo hilo. Kwa watu ikawa wanatazama miandamo yao. Sasa jambo hili limekwenda wapi? Mbona leo watu wa Pangani wafunga na watu wa Tabora? Nini kilichoondoa jambo hili? Watu wa Unguja kufunga na watu wa Kigoma. Kitu gani kimeleta jambo hili? Ndio haya niliyosema. Waliitibaru bibulughi alilmi biruyati fi waqtin yufid. Mazingatio yako katika kufika elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaofidisha, unaotoa faida. Wakati unaotoa faida ni vipi? Ni kwamba taarifa imekufikia wewe katika kipindi ambacho waweza kufunga na saumu ikasihi. Lakini mathalan taarifa ya kwamba mwezi umeonekana Mbeya imekufikia wakati wa jua lishazama. Jana mwezi ulionekana bwana Mbeya. Taarifa hii haikupi faida yoyote. Hapa tutaifanyia kazi hadithi ya Kuraib, kama wanavyoeleza ahlul ilm. Tumeelewana? Kwa hiyo hizi ni habari au ni maelezo hayakuzingatia kile kina cha elimu. Nimezingatia ubabaishaji, ni masuala ya kuundaunda.